Herakleitos. Kırık Taşlar. Seslendiren Akın Altan. Her zaman var olsa da Logos, insanlar kavrayamıyorlar onu. Duymadan önce de, bir kez duyduktan sonra da, her şey bu Logos'a göre olup bitse de, insanlar hiçbir şey yaşamamış gibiler. Benim, her şeyi doğasına göre ayırarak ve nasıl olduğunu göstererek açıkladığım sözler, işlerde bile. Ötekilerse bilmiyorlar yaptıklarını uyanıkken, uykudayken yaptıklarını unuttukları gibi. Demek izlemeli ortak olanı. Ortak olsa da Logos, çoğunluk yaşar, kendine özgü düşüncesi varmış gibi. Beni değil, Logos'u dinlemek. Bilgelik, uyuşmak, her şeyin bir olduğunda. Bir, bu dünya düzeni ki, rastgele süprüntülerden bir yığın. Belirli bir düzen, belli bir zaman var. Değişmesi için dünya düzeninin, uyarak yazgılı zoruna. Dama oynayan bir çocuktur zaman. Krallık çocukta. Karşıtımız iyi bize. Bilmezler ki, nasıl uyuşur karşıtlar, uyumu karşıt gerilimlerin yayla lir gibi. Bütündür karşıtlar, bütün değil, birbirlerini çekip iterek, uyumludur uyumsuz, bir her şeyden doğar, her şey birden. Çırpıcı tarağında düz yol, kırık yol, bir aynı. Yukarı aşağı, yol bir aynı. Çemberde baş son bir. Deniz en arı, en katışık su. Balıklar içebilir, iyi onlara. İnsanlar içemez, ölümcül. Aynı şey içimizde diriyle ölü, uyanıkla uyur, gençle yaşlı, biri olur öbürü, öbürü biri. Ölümlüler ölümsüz, ölümsüzler ölümlü, biri öbürünün ölümünü yaşar, yaşamını ölür. Soğuk ısınır, sıcak soğur, ıslak kurur, kuru ıslanır. İyi kötü bir aynı, kesip biçen, dağlayan, acı veren hekimler bir de ücret isterler bunun için. İyi değil insanın her istediğini elde etmesi. Sayrılık, sağlığı hoş kılan, iyiliği kötülük, bolluğu açlık, dinlenmeyi yorgunluk. Savaştır her şeyin babası, kralı. Kimini tanrı kıldı, kimini insan, kimini köle, kimini özgür. Bilin ki her şeyde ortak, savaş, çekişmedir adalet. Çekişerek var olup yok olur her şey. Bütün bunlar olmasaydı kimse bilmeyecekti adalet sözünü. Yasa, boyun eğmek, birin sözüne. Gizli uyum, güçlü açıktan. Doğa gizlenmeyi sever. Beklenmeyi beklemezsen bulamazsın. Öylesine bulunmaz. Yeni, yepyeni sular akar aynı ırmağa girenlerin üstünden. O ırmak ki dağıtır, toplar, birikir, akar, yaklaşır, uzaklaşır. Aynı ırmağa girdiğimizde girmeyiz. Biziz, değiliz. İki kez giremezsin aynı ırmağa. Her şey ateşle değişilir. Ateş her şeyle. Altın malla, mal altınla nasıl değişilirse, ateş gereksinim, doyum. Ateş havanın ölümünü yaşar, hava ateşin, su toprağın, toprak suyun. Ateş gelecek, her şeyi yargılayıp ele geçirecek. Yıldırımdır her şeyi yöneten. Bu dünya ki her şey için aynı, ne tanrı yapısı ne kul, hep vardı, var, var olacak. Bir ölümsüz ateş ki, ölçüyle alevlenip ölçüyle sönen. Söndürmeli ölçüsüzlüğü büyük yangınlardan çok. Ateş dönüşümleri. İlkin deniz. Deniz ki yarısı toprak, yarısı yakıcı. Toprak ki dağılır, deniz olur. Ölçülür toprak olmadan önceki oranla. Büyük yıl. Kışı dev tufan, yazı dünya yangını. Bir alevler kaplar dünyayı, bir sular basar. 10.800 yıldır bu süre. Nasıl saklansın insan hiç batmayandan? Güneş söner yaşlanınca ama yeniden tutuşur. Güneş İnsan ayağa kadar. Her şeyi doğuran mevsimleri, değişimleri belirleyen güneş. Denetçisi, bekçisi dönemlerin. Ölçülerini aşamaz güneş. Yoksa erin hisler. Dikenin yardımcıları bulup çıkarırlar onu. Ayı. Doğuyla batının sınırı. Karşısında ayının, parlak Zeus'un sınırı. Güneş olmasaydı, bir yıldız gecesi olurdu. Güneş her gün yeni. Öteki günler gibidir, bir gün. Bütün insanlara özgüdür, kendini bilmek, doğru düşünmek. En büyük üstünlük, bilgeliktir. Doğru düşünmek, doğru eğleyip doğru söylemek, doğasına göre kavrayıp her şeyi. Dinlediklerimden biri yok ki anlamış olsun. Bilgelik, ayrı düşmektir her şeyden. Bilgelik bir, bilmek her şeyin her şeyle yönetildiği düşünceyi. Bilge kişi, tanınmaz, inanca açlığından insanların. Aptal her sözde telaşlanır. Bilgeliği seven, çok şey bilmeli gerçekte. Birdir bilge. İstemez Zeus denmesini, kendine ister. Bilgelik, insana değil, Tanrı'ya özgü. Düşünce herkeste ortak. Ruhlar koklar Hades'te. Bir logos var ruhta, kendini çoğaltan. Ruh ki bir soluk veriştir, kavrayan. Gövdeden ayrı, sürekli akan. Su olmak, ruha ölüm, suya toprak. Oysa topraktan gelir su. Ruh sudan. Orada burada yortarak bulamazsın ruhun sınırlarını. Öylesine derinde. Zevk verir ruhlara nemlenmek. Gösterir yolu tüyü bitmemiş çocuk. Sürçek sarhoşa bastığı yeri bilmeyen nemli ruhuyla. Kuru ruh en bilge. En iyi. Savaşta ölen ruhlar, çok daha temizdir salgında ölenlerden. Ağanın ortasında oturan örümcek, sineğin takıldığını görür görmez, nasıl ona doğru koşarsa, ipliğin kopmasından acı duyarcasına, insan ruhu da gövdesinin bir yanı yaralanınca hızla gider oraya. Sımsıkı, ölçüyle bağlandığı gövdenin yaralanmasına dayanamazcasına. Çetindir yüreğin arzusuyla savaşmak. İstediğini ruhun pahasına satın alır. Uyanıkken gördüğümüz her şey ölüm. Uyurken gördüğümüz uyku. Uyuyanlar da çalışır dünya işinde. İnsan bir ışık yakar kendine. Geceleyin, gözünün feri gidince, yaşarken ölüye dokunur uykuda. Uyanıkken uyuyana. Uyanıkların bir tek ortak dünyası var. Uyuduğunda herkes kendi dünyasına döner. Uyanırlar ve uyanık bekçileri olurlar. Dirilerle ölülerin. Boşuna arıtıyorlar üstlerindeki kanı yıkanarak kanda. Çamura batmışın yıkanması gibi çamurda. Gören deli der böylesine. Bir de yakarıyorlar şu yontulara konuşuyormuş gibi evlerle. Bilmeden Tanrı nedir, kahraman nedir? Dionysos için geçmeseydi bu alay, söylenmeseydi ut yerleri için, bu ilahiler yaptıkları utanç verici olurdu. Uğruna çılgına döndükleri bağ bozumu şenliklerinde. Dionysos'la birdir oysa Hades. Gece gezginleri, büyücüler, Bakkus rahipleri, şarap fıçısı rahibeleri, gizli ayin tacirleri, sevinçsiz, süssüz, kokusuz şeyler söylüyor kudurmuş ağzıyla Sibilla. Bin yıl öteden geliyor Tanrı'nın konuştuğu sesi. Kutsal değil insanlar arasında yapılan gizem törenleri. Bilicisi Delphoi'deki Tanrı ne söyler ne gizler meramını. Gösterir. Adam çocuktur Tanrı'nın gözüne. Çocuk nasılsa adamın. Tanrılar, insanlar baş üstünde tutarlar kılıçtan geçenleri. Tanrı, gün gece, savaş barış, tokluk açlık, girer türlü biçime, nasıl anılırsa ateş, tütsülük baharların kokusuyla. Tanrı'ya her şey güzel, iyi, haklı. İnsana kimi haklı, kimi haksız. Bilgelerin bilgesi maymundur Tanrı'nın yanında. En güzel maymun nasıl çirkinse insanın. Bundan böyle uymaz şairlerle öykücüleri meçhul konularda tanıklığa çağırmak. Çoğu kez yaptığı gibi atalarımızın güvenilmez yetkilileri mahkemeye getirmek. İnsanlar unutuyorlar yolun götürdüğü yeri. Ve yabancılar en sürekli ilişkilerini. Ve garip geliyor onlara her gün karşılaştıkları şeyler. Eyleyip söylememeli uyuyanlar gibi. Çocuk oyunudur insanların görüşleri. Yakasına yapışacak adalet, yalan düzenlerin, yalancı tanıkların, dinlememeli çocukların ana babayı dinlediği gibi. hangi düşünceleri, hangi bilgelikleri? Peşine düşüp şairlerin çoğunluğu öğretmen belliyorlar. Bilmeden kötünün çok, iyinin az olduğunu. En iyisi her şeye ye tutuyor bir şeyi. Ölümsüzün ölümlüler arasında. Çoğunluksa sürü gibi besleniyor tıka basa. Çoğunluk kavramaz karşılaştığı şeyleri. Ne de anlar öğretildiği zaman. Ama öyle görünür. Ne dinlemeyi bilirler, ne konuşmayı. Aptallar sağır gibidir dinlerken. Varlığıyla yokluğu bir dedikleri. Yaşamak isterler doğduklarında, yazgılarıyla karşılaşmak. Ya da daha çok huzura kavuşmak ölümde. Ve çocuklar bırakır arkalarında yazgılarıyla karşılaşacak. En saygınlarının bilip savunduğu hayaller yalnızca. Hep zengin kalasınız ey Efesoslular! Belli olsun diye kötülüğünüz. Efesoslular, iyi ederler kendilerini assalar, bırakıp kenti yeni yetmelere o koskoca adamlar. Attılar çünkü Hermodoros'u, en iyi insanı aralarından dediler. En iyiyi istemiyoruz aramızda. Varsa böyle biri gitsin başka yere, başkalarının yanına. Akılla konuşanlar güvenmeli her şeyde ortak olana. Bir kent nasıl güvenirse yasalarına, daha da büyük bir güvençle. Tüm yasaları çünkü insanoğlunun, beslenir bir tek tanrısal yasayla. İstediğince güçlüdür. Çünkü o, her şeye yetip artar. Gökbilimle uğraştı Thales. Kimi günleri iyi, kimi günleri kötü sayıyordu Hesiodos. Bilmiyordu çünkü, her gün bir, aynı. Minesarkos oğlu Pitagoras, herkesten çok sorgulayıp durdu ve bu yazıları seçip ayırdı. Ona göre kendi bilgeliği, çok şey bilen bir muzırın sanatıydı. Düzenbazların şahıydı Pitagoras. Çok bilmek, öğretmez akıllı olmayı. Öğretse, Hesiodos'la Pitagoras'a öğretirdi. Bir de Kısonapanes'le Hekataoisa. Çoğunun öğretmeni Hesiodos. Her şeyi bildiğini sanır herkes. Günü geceyi bilmeyen biri. Oysa birdir ikisi. Priene'de yaşadı Teutamas oğlu Bias. O ki, herkesten akıllıydı. Bilgeler bilgesi Homeros gibi, Yunanlılar arasında yanıldı insanlar, görünür nesneleri tanımada. Yanıltmıştı çünkü onu bitlerini kıran çocuklar. Görüp tuttuğumuzu bırakırız, göremeyip tutamadığımızı götürürüz derken. Yanılıyordu Homeros derken. Şu çekişme ortadan kalksa, tanrılar insanlar arasında, uyum olmazdı müzikte, yüksekle alçak olmasa. Canlılar olmazdı, dişiyle erkek olmasa. Yarışmalardan çıkarıp kırbaçlamalı Homeros'u. Arkilokos'u da öyle. Gökbilimciydi Homeros. Yeğdir bana görülen, işitilen, algılanan. Gözler, kulaklar kötü tanıktır insanlara. Ruhları anlamasa dillerinden. Gözler, daha şaşmaz tanıklardır kulaklardan. Her şey dumana dönüşseydi, burun delikleri ayırırdı onları. Işık gibi yanıp söner insan geceleyin. bezginlik verir. Aynı efendilere çalışmak, onlarca yönetilmek. Değişerek dinlenir. Altın arayanlar, çok kazıp az bulurlar. Eşek samanı altına yeğler. Mutlu olur yemek için acı burçak bulan öküzler. Domuz çamurla yıkanır, kümes hayvanı toz toprakla. Haz duymak batakta. Her hayvan sopayla sürülür otlağa. Köpekler tanımadıklarına havlarlar. Tezekten çok cesetlere yaraşır defedilmek. Bir erkek 30'unda büyük baba olabilir. En iyi 1-10 bin bana. Kikeon bile ayrışır, karıştırılmazsa. En iyisi gizlemek deliliği. Zordur ama gevşeyince kadehlerden sonra. Güvenilmezlik kaçar gözden. Rastgele varsayma büyük şeyler üstüne. Karakter insanın kaderidir. Kendimi aradım. Öldüklerinde ne bekledikleri ne düşledikleri şeyler bekler insanları. Son.